दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं जिथे सारी दुनिया छड़ी तेरे बिन भी सर जाऊं दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं कदे मिलिया ही नहीं प्यार ता सी जिस्मानी तत्तियां ठंडियां साहा लेके तुरगे दिल दे जानी दिल लड़ दिल कदे मिलिया ही नहीं प्यार ता सी जिस्मानी तत्तियां ठंडियां साहा लेके तुरगे दिल दे जानी कोई रूह दा साथी नहीं कोई रूह दा साथी नहीं ए नब्ज़ भी एक दिन रुक जाऊं दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं हर वेले क्यों रहे बजाउंदा आसां दी शहनाई एक दिन तैनू साड़ दवेगी यादां दी गरमाई हर वेले क्यों रहे बजाउंदा आसां दी शहनाई एक दिन तैनू साड़ देवेगी यादां दी गरमाई की पता सी मैनू हाए की पता सी मैनू हाए हिजर दा बदल वर जाऊं दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊं छड़ वे माना गम ता हुंदे जिंदगी दा सरमाया बेमुरवत लोका लई क्यों अपना आप गवाया छड़ वे माना गम ता हुंदे जिंदगी दा सरमाया बेमुरवत लोका लई क्यों अपना आप गवाया तेन फटखा दे जिथे ने फटखा दे ए पीड़ा भी जर जाऊ जिथे ने फटखा दे ए पीड़ा भी जर जाऊ जिथे सारी दुनिया छड़ी तेरे बिन भी सर जाऊ दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊ दिल ता पागल है दो कड़ियां रोके चुप कर जाऊ